З Господом знову перемога. Він, сатана, добирався там до мене і іншими справами, щоб опорочити і звести. Але Бог давав мені перемогу. Ми там косили в степах для одного радгоспу. В тім радгоспі, як і в інших, було й тваринництво. Недалеко від нашого розташування були ферми з коровами, біля яких працювали дівчата-доярками. Наші солдати після роботи і неділями бігали до них, як це твориться в світі. Я ж не мав там що шукати, і ніколи навіть не бачив нікого з них. А вони або хтось з них, виходить, що десь бачили мене. Якісь там одні із них підняв такий апетит на мене, що вона згубила свій спокій і кожен раз виглядала мене, а я ніколи не приходив. Коли хлопці поверталися зі своїх здебанок з тими дівчатами, підходили до мене то один, то другий і казали: «Марчук, що ти теряєшся? Там є одна дівчина, що нікого не підпускає до себе, тільки тебе чекає». Я зовсім в це не вірив. Думав, що вони зговорилися і хочуть мене на сміх виставити. А як завжди говорив їм, що поки я в армії, ні з якими дівчатами не зв'язуюся. Кроме того, я віруючий, яка мені може бути дружба з невіруючими? В нас різні погляди на все. Навіть не говоріть мені ніколи про таке, я й чути те не хочу. Але хлопці іншими разами не переставали мене переконувати, що та дівчина дійсно не така, як всі. Вона просить їх, щоб переказали мені, що вона дуже хоче зі мною зустрічатися. Завіряють мене, що вона гарна дівчина, якщо я нею не поцікавлюся, то я втрачаю дуже багато. Кажуть, що таких дівчат ще не зустрічали, щоб так категорично відмовляли всім, а домагалися того, хто і чути не хоче про дівчат. І прямо вимагали мого слова, яку їй дати відповідь. Я сказав їм: «Скажіть, що віруючі хлопці не можуть мати нічого спільного з невіруючою дівчиною». Думав, цим відгородю її від себе. Але це не допомогло. Вона переказувала через хлопців, що погоджується стати віруючою, тільки щоб я прийшов. Я не йшов. Але одного разу днем, коли всі солдати були в степу, а я самий дома, і вийшов трішечки в сторону від наших палаток, бачу якусь дівчину, що наближається до мене. Я й не примітив, звідки вона появилася. На думку мені прийшло, що це, мабуть, та дівчина. Я зупинився. Тікати від людини було б смішно і недолюдно. Вона ніяковіючи підходить і так скромно каже мені: «Наконець я сама знайшла вас. Ізвініте. Знаю, що це по-вашому нехорошо. Ну, ще раз прошу, ізвініте. Позвольте з вами познайомитися і согласитесь побесідувати зі мною». Я сказав їй: «Я не знаю, хто ви, і не знаю, о чому ви хочете бесідувати. Пожалуйста, об'ясніть». Вона назвала своє ім'я, і що вона доярка, і каже: «Ваші друзі завіряли мене, що вони не однажды передавали вам то, о чому я просила. Ми ні разу не зустрітились. Пожалуйста, не уходіть. Позвольте поговорити з вами». Дивлюся на неї. Гарна, скромна дівчина. Не схоже, що вона легкого поводження. Тим більше хлопці мені не раз говорили, що нікого до себе не підпускає. Якась дивачка. Думаю: «Господи, що це робиться? Можливо, я повинен щось їй більше сказати, чим тільки те, що я віруючий, і між нами ніякі стосунки недопустимі, і я кажу її: ізвініть мене за таку категоричність. Вам же передали, ребята, що я глибоко віруючий чоловік. У мене своя дорога, а вам со мною не по путі. Просто так зустрічатися, щоб потім з болю розставатися, не стоїть. Я даже з віруючими дівчатами не дозволяю себе слишком близьких отношений, поки не прийде моя пора жениться. Тогда уже придется об этом серйозно подумати, а поки рано. Я солдат. Сьогодні здесь, а завтра хто його знає де». Вона з подивом слухала мене, опустивши очі. Опісля, як мені показалося, ще більшим зацікавленням глянула на мене і каже: «Ваш ответ унікальний і вірний. Сьогодні ніхто із молодих парней так не говорить. У них другое на умі. Із-за этого ви для мене такой интересный. Поэтому разрешите узнать о вашей вере, как вы сказали, своей дороге. Она должна быть истинной, если молодой человек, будучи в ней, может так держать себя. Я вам говорю правду. Как только я услыхала о вашем поведении, так меня еще больше потянуло к вам. Научите меня вашей вере. Я все буду делать, как скажете, и стану верующей. Мені нікуди було відпиратися, тим більше в Слові Божому сказано, коли питають вас про вашу надію, то щоб говорити. І я все перед нею виклав, не приховуючи всіх труднощів, пов'язаних з служінням Богові в часи атеїзму. Навіть те її говорив, що саме більше не підходило іншим безбожникам, із-за чого вони більше не хотіли чути про Бога, тому що те ніяк їм не вкладувалося в їх розуміння. А ця дівчина не обурювалася, просила адреси, якщо є в їх краях такі віруючі. Я дав їй адресу дому молитви в Ташкенті і порадив, щоб вона познайомилася там з кимось і через знайомих знайшла для себе Євангелію, з якої сама все взнає. Ми розсталися, але я був у тривозі. Вона завіряла, що стане віруючою. А я роздумав, що з цього може вийти далі. З одного боку, я радів, що засвідкував людині про Бога, а з другого, це було для мене спокусою, ще причепиться до мене. І я став серйозно молитися до Бога про це. Я мав відвагу молитися, тому що не провинився перед Богом в тій ситуації. І я просив: «Господи, інакше я не міг поступити. Що буде далі, знаєш тільки ти. Я не знаю. Передаю все у твої руки, вправ ти у майбутньому. Визволи мене від сорому і помилки». Я дійсно віддав те у Божі руки і став зовсім спокійним. Доля моя була в руках Божих щодо мого майбуття. На моє диво і на всіх, через пару днів нас несподівано відізвали в школу для початку навчання. Так розпорядився Бог. І я ніколи більше нічого не взнав про ту дівчину. Я це описав у своїх спогадах, щоб ви, мої діти і внуки, були послушні Богові, як ваш дід, і трималися тільки на Божій дорозі, а всім іншим буде управляти Господь. Моя доля дійсно була в руках Божих, і моє щастя чекало мене впереді, про що я опишу пізніше. В школі приділили мене на навчання у групу кухарів-інструкторів. Це працювати на великих кухнях, де працюють багато кухарів, і бути відповідальним за грамотно приготовлену їжу. Нас вчили не тільки, як якісно готувати їжу, але й скільки поживних речовин є в кожному продукті. І ми повинні були вміти все розрахувати так, щоб з тих продуктів, які припадають на раціон одного солдата, набиралося стільки калорій, скільки йому необхідно для життя і діяльності. І не менше, і не більше. Продукти кожен раз мінялися на складі, якогось нема, є інший, а в ньому вже інший склад речовин і кількість калорій. Блюда повинні були завжди мінятися, щоб було різноманіття. Треба було враховувати і те, на що здібні кухарі, тому що вони не все могли зготовити, що ми могли закласти в меню. Це була досить кропітлива праця навіть для мене, що я був конторським працівником. Багато хлопців того не постигли і отримали професію просто кухаря. Інші з великими трудами щось робили, але при провірці було багато помилок. А я все те розраховував навіть з легкістю і робив розкладки продуктів меню для всієї школи, хоча ще був учнем. І знову я став любимчиком у вчителів і у всій школі. Коли закінчилося наше навчання, всіх хлопців повідправляли у їхні частини, звідки вони прийшли вчитися, а мене залишили при школі. Так як полковник Васюшин мене вже не міг взяти до себе. У мою військову частину мене теж не відправили, і я був при школі з другим набором. Вірю, що все це робив Господь, захищаючи мене. Новоприбулі вчилися, а я служив їм, оформляв ленінську кімнату і робив для школи далі ті меню розкладки. Як тільки випустили той випуск студентів і почався набор на третій, прийшов наказ нашій школі переїжджати з Ташкента в місто Семипалатинськ на границю Сибіру. Але знову перед навчанням цьому випускові належало відпрацювати в радгоспі в Казахстані під Жамбулом. І я знову з новим набором солдатів поїхав з ними туди. Хлопці всі працювали в радгоспі, а я був теж комірником, кладовщиком. В мої обов'язки входило видавати для кухні і складу продукти, робити ті ж самі меню розкладки, виписувати на їх підставі накладні для столової, щоб у мене ж отримували на складі продукти. Все було у моїх руках. Мені повністю довіряли. Жили ми теж в палатках, але склад був вже в приміщенні радгоспу, в стороні від нашого розташування. Я мав можливість сходити, куди мені хотілося, ніхто мене не контролював, мені довіряли у всьому. Завдяки тому, що я був віруючий, а іначе було б не так. Перше, що я постарався узнати в тим радгоспі, чи є там віруючі. Пішов вулицями і думаю, де тут є свої? Але бачу, граються чотири хлопчики, підходжу до них і запитую, дітки, в котором домі здесь живуть віруючі? А вони в один голос, вон тот дом під большим деревом, сектанти там живуть. І біжать поперед мене, щоб краще показати мені хату. Мабуть, не любили їх і думали, що я воєнний, іду їх арештувати чи що. Знайшов я там одну сім'ю німців. Вони були баптисти, але для мене були дуже дорогі. Я майже кожного дня бував у них. Вони були ще молоді, але мали вже п'ятеро дітей, всі дівчатка. Я з ними їздив по неділях в місто Джамбул поїздом на зібрання. Це було для мене велике. Але саме більшим було те, що я знайшов у них підшивки старовинних християнських газет і журналів. Хтось з їх батьків був людиною освіченою і зберігав ті видання. Там були журнали «Баптист», «Друг молодежі», газети «Луч світа» і інші, які вже забув. То були видання, розпочинаючи з 1908 року по 1928 рік. В нашій місцевості ми навіть не знали, що десь колись в Росії друкувалися християнські журнали і газети. Дотоді я такого не зустрічав ніде, і то було для мене як знайденим дорогим скарбом. Я брав у них по декілька примірників до себе в склад, і там захований переписував цілі статті, які мені були дорогі. Писав дуже дрібненько, щоб більше помістити в зошит, і щоб зошитів не було багато, бо їх потрібно було переховувати і возити з собою. Писав вечорами, але коли писав, то електричне світло не вмикав, щоб не було підозри, що я вночі знаходжуся в складі. Я наливав у тарілку трошечки олії, змійкою на дні тарілки накладав в тій олії тоненький гніт з ганчірки, згинав його кінчик вершком уверх і запалював сірником. Горіло маленьке світильце, величиною як зерно пшеничне, і трохи було від того видно. Я так клав у самий угол на землю, далеко від вікна, склоняв коліна і нагинався аж до землі, бо писав на землі. А собою прикривав те світильце, коли переписував, щоб на вулицю нічого не було видно. Це було не декілька разів, але безліку раз, тому що я дорожив такою находкою. Переписував і одне переховував у себе, а інше посилав письмами додому, письма з армії були безкоштовні для солдатів. І те, що посилав, не посилав на мою адресу, бо боявся, що перехоплять кегебісти і пропаде. Посилав на адресу мого сусіда, молодого хлопця Василя Загарюка, за яким ще не мали підстави кегебісти слідкувати. Одні солдати спали, а інші вечорами допізно заседжувалися з дівчатами під вікнами мого складу і не знали, що я є схований в складі. Я міг з темного приміщення крізь вікна все бачити, що там на дворі твориться, тому що під складом було освітлення. Було чути всі розмови, навіть шепоти, але я був далекий від того. В мені горіло святе бажання чим більше переписати, і я мав тому чудову насолоду. Мабуть, тому, коли я вже демобілізувався з армії додому і взнав, що випускається християнський журнал «Братський вісник», я став його виписувати і отримувати. Але не відкрито, а так, щоб ніхто не знав, що я отримую. Навіть почтальони, які розносили почту, не знали, що я отримую. Ці християнські журнали приходили запечатаними у великих конвертах. Опісля я оголошував у церкві, що хочу зробити підшивки братських вісників, щоб збереглися на майбутнє, і хто має десь вдома якийсь давній номер, щоб дав мені. І так знайшов у декого журнали ще з 1948 року, а також всі, які вже я отримував, і зробив підшивки за 23 роки. За кожний рік одна товста книга, шета, тверді оздоблені палітурки і підпис, за який рік. Коли я поїхав на постійне проживання в Америку, то ті журнали залишив при церкві, але це я вже забіг розповіддю далеко наперед. Та місцевість, як для Казахстану, була дуже гарною. Всі поля були розквадратовані на квадрати рядами вітрозахисних посадок стополів. Радгосп був розташований у великому селищі, назва якого було Бурно-Октябрьськ, по назві залізничної станції, на якій був цей радгосп. Він був крайній від великого степу, який на південь тягнувся до самих гір. Це були гори Тяншаню. Звідти з нашого розташування вони бачилися дуже добре. Відстань до них була 41 кілометр, між ними і нами пролягав пустинний степ, де ніхто не проживав. Навіть доріг там не було, тому що вони не були там потрібні. Я теж маю і про цю місцевість дуже приємні спогади, тому що мав вільність, в якій було можливим усамітнюватися і проводити час в чудових зустрічах з Богом. Більше всього це мені вдавалося тихими вечорами. Той колгосп був наповнений тривогою. Всі говорили про якусь банду, яка розбишайничала в тій місцевості. То тут, то там грабували, навіть вбивали тих, хто робив їм опір. Люди були залякані. А нам, безоружним солдатам, ще більшою була небезпека, тому що в ті часи місцеві жителі Південних Республік ненавиділи совєтів, російських начальників і солдатів, і порою просто ні за що одинокого солдата вбивали. І солдатам в середньоазіатських республіках по одному йти у відпустку в місто не дозволялося, а тільки групам, щоб на випадок якогось нападу могли захистити один одного. Але я взнав, що на відстані 8 кілометрів від нас в одному селі є теж віруючі. Дуже захотів піти до них. Автобуси по селах ще тоді не курсували. І я при можливості пішов туди під вечір пішки. Коли я знайшов зібрання по адресі, яку мені дали, то побачив звичайну хату. Зайшов до того господаря, привітався, мир Божий. Старенький господар з миром мене прийняв. Ми порозумілися. Він повірив мені, що я дійсно віруючий. Я йому кажу, що я шукаю зібрання, а він каже мені: «Дорогой брат, я тебе покажу наше собрание, где мы славим Господа. Идемте со мной, я вам открою наше собрание». Дружно поплескав мене по плечу, підохочуєте за ним. Ми вийшли з його кімнати в коридор. Я йду за ним, а він доходить до других дверей своєї хати з таким захопленням, весь світиться від радості і ступає майже на пальці, так обережно, наче підходив до святої святих. Відкриває двері до звичайної кімнати, де розставлені 5-6 ослонів, стіл, на якому лежала Біблія, на стіні в рамі від руки намальований вірш Святого Писання, і дивиться на власну свою кімнату, наче в святу святих заглядає, з таким священним трепетом і заявляє мені: «Вот наше собрання, дорогой брат мой. Здесь ми молимося к нашому Господу, поем Його славу чудесные гімни. О, как красиво поют мои братья и сестры! Здесь наш проповедник читает нам и разъясняет Слово Божье. Ты видишь, брат, это? И это все в моем доме. Аллилуйя тебе, Господи, что я могу послужить тебе этим». Я дивився на мого старенького брата, в якого в очах виступили сльози щастя, і наче бачив, як з його щирого серця, немов жертвенника, підіймався невидимий нам людьми фіміам подяки і поклоніння в дусі Всевишньому. Я теж заплакав, побачивши, з якою любов'ю маленькі Божі служать Богові і жертвують йому. Я з таким же священним чуттям обняв святого Божого мого брата, розділяючи його радість, і ми разом помолилися в тому надзвичайному зібранні. А я, друкуючи мої спогади, згадую про те сльозами на очах. Як звиклися ми сьогодні з гонористістю, як вивітрилися з нас та дитяча простота, та духовна красота, якою ми володіли колись. Пішла вона від нас сумом покинутої і зрадженої, розтворилася і зникла у заворожливім сяєві нашої величності. Прости нам, Господи, нашу холодність до Тебе і нашу зраду, що нас звабили інші ідеали. Помаж наші очі і дай нам бачити себе, щоб прийти до Тебе з покаянням, що не усім серцем належимо тобі. Провів я з тим братом цілий вечір у розмовах і в першій годині ночі пішов від нього. Була пізня осінь. Дочасно випав перший сніг, який на дорозі вже розтопився, розбитий повозками і машинами, а на полі нетромнутим білів. В ту пізню пору, в далекому полі, між двома радгоспами, вже не могло бути нікого. Я йшов серед нічної тиші, і мої кроки по гравію дороги було чути далеко. Небо було в хмарах, але білий сніг давав змогу бачити, що де є по сторонах. Бачу спереді, на віддалі справа, щось велике чорніє. Коли наблизився, зрозумів, то скирта з соломою, які складали в колгоспах прямо на полях. Але теж бачу, як від тієї скирти по білому снігові відділяються 5-6 чорних чоловічих постатей і йдуть до дороги наперерізь мені. На фоні білого снігу виразно бачу в їх руках не палиці, а дрючки по величині в рис людини. Вони вийшли на дорогу і чекають мене. Біля скирти заговорили другі люди. Я глянув, а там їх ціла юрба. Деякі з них теж йдуть до дороги. Мені подумалося, це щось ненормальне. В такій порі ночі, що ці люди тут роблять? Чому вони з дрюками йдуть на мене? Мабуть, розбійники, про яких ходить мова. Але роздумувати не було часу. Я тільки в думці положився на Бога, а вони вже обступили мене. Один підходить близько, щоб бачити, кого вони перестріли, тому що дорога чорна, не видно. Що їм Бог показав, не знаю, але я відчув духом, що сталася переміна в їх намірах. Той, що підійшов, зняковіло сказав з казахським акцентом перше, що йому прийшло на уста: «Закуріть, є солдат?» Я відповів: «Уви, я не курящий». І не спинився. Ті, що були переді мною, розступилися і залишилися ззаду, як розгублені. А я дякував Богові, бо мав за що. Хоча я був один серед озлоблених на русських солдат людей, казахів, але не був одинокий. Як і багато разів до того я відчув Божу охорону наді мною. Опісля вже мені розказував брат німець, що в однієї сестри її невіруючий чоловік був членом тієї банди. Вони все молилися за його покаяння і охорону. Вона навіть знала, що вони збиралися йти на діло більшість разів у полі близько картів. Тепер, коли ви це перечитуєте, вам може показатися, що тут такого, а для мене то було Боже чудо, одне із багатьох, за які я дякую завжди Богові.